कौन सा धातु? गुजी अव्यक्त शब्द नुम होगा, उसके बाद क्या लगेगा सूत्र? नश्चा पदांत से झाली और हाँ गुंजति बनेगा। लेट में क्या बनेगा? जुगुंज। असली में नकार लोप होगा, पता क्यों नहीं होगा? यदि क्या बनेगा? गुजिया था, गुंजिया था। लोंग में क्या बनेगा? और गुंजीत अर्च पूजायाम अर्चति बनेगा। लीट में आनर्च हो गया, क्या सूत्र लगेगा? तस्मात शब्द का क्या अर्थ? दीर्घ, दीर्घ किससे होता है? अत आदि आनर्च लंग में अर्चत, असली में है लुंग में अर्चित, लिंग में लिंग में अर्चिष्यत। म्लेच्छ अव्यक्त शब्दे अस्फुटे अपशब्दे च, अस्पष्ट शब्द अथवा अपशब्द के लिए म्लेच्छ म्लेच्छति बनेगा। लेट में क्या बनेगा? मिम्लेच्छ। लोट में लंग लंग असलिंग मिलचैत, लुंग में अमृचित अभ्युत, लक्ष्य लाची लक्षणे। लक्ष्य का लिट में क्या बनेगा? ललाच ललचतु लेचतु बनेगा। अत ही क्रमति ललाच और लांची का। अच्छा ये लक्ष्य में चु छे तुक से तू कौन से अकल मध्य नहीं लगा। ललच्छ दिया ललच्छ ललच्छ तू ललचु। लाची का ललांच, लुंग में अलांची, लंग में अलांचत, लच्छ लाची हो गया। वाची नुम हो जाएगा वांछति। लिट में क्या बनेगा? वांच वांच तो असली में नकार होगा रहेगा वांछ्यात। आची आया में आंछति आया आंछति होने लिट में अत्वादे इत्यत्र तपरकरणम। आछी को पहले अभ्यास में आछ आएगा ह्रस्व हो जाएगा अ हो जाएगा, अत्यादि लगना चाहिए, किंतु अत्यादि में तपर क्या है? स्वाभाविक ह्रस्व परिग्रहतम तेन दीर्घा भावात न नुट। आछी अभ्यास में अ को अत्यादि से दीर्घ होगा ना? नहीं नहीं होगा, क्योंकि स्वाभाविक ह्रस्व नहीं है। दीर्घ आ को ह्रस्व करके हुआ, इसलिए अत्यादि नहीं लगेगा। नहीं लगने से तस्मान रूढ़ द्विहल नहीं लगेगा। नहीं लगने से क्या रूप बनेगा? आंच रूप बोल सब आंच अत्यादि में तपर करने से स्वाभाविक रस हो तो लगेगा, तस्मान अत आदि लगेगा। यहाँ तपर कर्ण से अत आदि नहीं लगा, किंतु कोई कहते हैं तप अत आदि सूत्र में जो तकर तकार क्या है तपर तपर कर्ण मुख सुखार्थम इति मते तु, सुख उच्चारण के लिए तपर कर दिया। उनके मत में अत आदि से दीर्घ होगा अनुट होगा, नुटन से बनेगा आनंद से। बोलो इसको धातु क्या है? अंच लुंग में क्या बनेगा? अंचित लंग में एक किसको पूछते समय नहीं बोलना, ये इधर बैठो सीधा, यहाँ बैठो, वो टेटा क्यों है, यहाँ बैठो, इधर इधर और इधर अब इधर बैठो, वो उधर भी कोने में, इधर भी कोने में, इधर हाँ। एक को देख कर पूछते सर, दूसरे नहीं बोलना। लौंग में क्या बना? लौंग में अंचत, लिंग में है अंचे, असल में अंचेत, हाँ अंचात, ये हो गया अंश धातु। हिरीच लज्जायाम, हिरीच लंग लटलकार भी बनेगा, बोलो क्या बनेगा जल्दी बोलो, हिरीचति गुण होगा ना नहीं, हाँ गुण होगा, किस सूत्र से अधे गुण या आदि गुण, गुण होगा ना नहीं, क्यों नहीं होगा, क्या क्या कौन सूत्र प्राप्त था, क्यों नहीं होगा बता देते हो, क्या प्रश्न अभी हो गया मान में, इतने प्रश्न नहीं अभी तक, तो प्रश्न क्या हुआ सुनना चाहिए, प्रश्न क्या है बोलो पहले, क्या सूत्र प्राप्त था, क्यों नहीं होगा, किस सूत्र से गुण का प्रसंग है और क्यों नहीं होगा, गुण का प्रसंग किंतु लघु पद नहीं है, आदिगुण प्राप्त था क्या, लीट लकार में क्या बनेगा, जिहरी छ, हाँ को ज हो जाएगा, क्या सूत्र लग गया, कुछ जो और क्या सूत्र लग गया, चर्च जिहरी छ, जिहरी छ आगे हुर्छ धातु, हुर्चा हुर्चा कौटिल्य, चकार नहीं है, हुर्चा कौटिल्यम अपसरणम इति मैत्री हट जाना, उपधायाम से दीर्घ हो जाएगा, उपधा में रेप है, च नहीं है तो बन जाएगा हुर्छति, हुर्छति में भी चकार काट देना, हुर्छति हुर्छति, लीट में क्या बनेगा, लीट में जुहुर छ, लांग में बोलो लांग, अहुर्छत बिदर में हुर्छेत, असने में लुंग अहुर्चित, आगे है मूर्छ धातु, ये भी उपधायांच से दीर्घ हो जाएगा, मूर्छति बोलो लिट में बोलो, आगे बोले एक एक रो, हाँ मूर्छ दोबारा क्यों बोला, मैं क्या आगे बोलो, आगे आगे बोलो, फिर मूर्छिता क्यों बोला, मूर्छिता पहले बोल दिया था, आगे बोलो, मुचति स्फूर्च, स्फूर्च का एक बोलो, स्फूर्चेत, स्फूर्चेता ने यहाँ उपधांश दीर्घ होगा, पूरा हो जाएगा, युंच धातु प्रमादे, युंचति बनेगा, युंच ना युच्च, युच्च युच्च युच्छति, एक एक रूप कौन बोलेगा, युच्छति बोलो, बोलो युच्छति, उच्छी धातु उंछे, उंच कण साधानम, कण कण ग्रहण करना, कणिशाद्य अर्जनम शीलम, एक कोश वाक्य दे दिया, उंछति बनेगा, लेट में सूत्र लगेगा, क्या लगेगा, जाए तो उंछाचकार, और लंग में क्या बनेगा, अंशत आगे बोलो, असली में क्या बनेगा, उपधा लोप नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्यों, इदित है, कैसे पता चला इदित है, देखो उदित है, हाँ ऊँची, अच्छा उदित है, ठीक है उदित है ना, हाँ उदित उनसे असल में क्या बनेगा हैं, ऊँची आता ना ऊँची आता ऊँची आता ऊँची आगे विभास है, विभास मतलब समाप्ति अर्थ में प्राण एम वि पूर्व उच्छति बनेगा वि व्युच्छति बनेगा। हाँ इसका एक एक रूप लिख कर दिखाओ जल्दी, वि पूर्व का प्रयोग होगा क्या धातु है उच्ची, उच्ची का उच्ची में ह्रस्व इकार दीर्घ है, आम होगा लिटलकार में क्या सूत्र, हाँ उच्छान चकार क्या बनेगा चकार, लोट में क्या बनेगा उच्छतु, लंग में व्युच्छतु, हाँ व्युच्छतु लंग में, हाँ उच्च का पहले आठ कन से औ हो जाएगा, आठ से वृद्धि औ और बी जोड़ दें तो क्या बनेगा व्यऊ, व्यो लिखा उकार लिखा, उकार कैसे उच्च के पहले आठ हो तो वृद्धि होने से क्या होगा औ, बी जोड़ेंगे तो व्यऊ, व्यऊ होगा व्यो होगा व्यऊ छत, आशीलिंग में आठ होगा नहीं, लुंग लकार में आठ होगा क्या रूप बनेगा व्यवच्छित, लिंग में व्यवच्छिष्यत, उच्छ के आगे ध्रिज धातु, ध्रिज धातु का पुगंत गुण होगा होगा धर्जति, लिट लगा कर लेकर दिखाओ क्या लिखा ददर्ज लिखा ही ना दर्दज है, दर्द या ददर्ज लिखा दर्द जतु हो ध के पूरे भरेगा तो क्या बनेगा दर्ज तत्व हो, गुण तो नहीं होगा दद दर्ज हो गुण होगा पुगंध, ये क्या लिखा दर्दज, दर्दज कैसे होगा रेप कहाँ रहना ये क्या लिखा है धर्जति, इतने बड़ा रेप तो ये कर दर्ज, अच्छा कहाँ में क्या लिखने के बताया था लीट लगा लिखने के लिए लीट लकार में कीत हो जाएगा असमया लीट कीत है, गुण होने पर संयोग हो जाता है, असमय कहाँ मिलेगा है, गुण होने के बाद संयोग मिलेगा, असमया लीट की नहीं होगा ऋद्युपदेभ्यो लीट के तम गुणाद पूरे प्रतिषेधन, लीट हो गया आगे के रूप बोलो हाँ गलत हो गया ध्रजिया था ध्रिज के ध्रिजी, ध्रिजी का बोले क्या करो ध्रिंजती, हाँ ध्रिंजती ठीक ध्रिज ध्रज ध्रज का बोलो अधर्जित बोल दो, अधर्जित नहीं अधर्जित हैं अध्रजित, ध्रजी ध्रजी का बोलो ध्रजी का बोलो हैं, हाँ ध्रजी का ध्रंजति बनेगा, ध्रंजति आगे ये चार में से कोई बोलो, हाँ गलत नीचे कोई नहीं आता चार में से कोई, अध्रंजत अधरंजिष्य तत् नहीं ध्वज धातु हाँ अत अत एक नहीं अत हला दे लघु दध्राजी तो अधरजी दो बनेगा ध्वज का बोलो ध्वज हाँ दध्वाज अतबुधा ध्वजता ना ध्वजिता ध्वजिता हाँ ध्वजिष्यति लोंग में क्या रूप बनेगा अध्वाजित अध्वजित अध्वजिष्यत ध्वजी अब बोलो ध्वजी नहीं एक रूप कूज अव्यक्त शब्द चुकूज लीट में कूजिता ये लुंग में अकुजित अर्ज सर्ज अर्जने अर्जति तस्मान उठ दिया हो जाएगा आनर्ज आगे बोलो आगे अर्ज का आन लीट हो गया लूट गया आगे हाँ हाँ अर्ज हो गया सर्ज अर्जित बन गया विधिन अर्जित ठीक है अर्चित अर्जित है अर्जित लूंगा क्या हुआ विधिन में अर्जित बन गया क्या क्या बोल अर्जित लूंग में लूंग में अर्ज सर्ज सर्ज हो गया अर्जने सर्जति ससर्ज बनेगा लुंग में क्या बनेगा आए असर्जित असर्जिष्टा बनेगा आगे है गर्ज शब्दे गर्जति लिट में क्या बनेगा बोलो आ बोलो आगे बोलो गर्ज गर्जिता क्या गर्जिता हाँ गर्जत क्या गर्जेत एक आर बोलो तर्ज भर्तन फटकाना तर्जति ततर्ज बोलो लुट आगे तर्ज कर्ज कर्ज बोलो कर्ज कर्जति खर्ज पूजा नहीं बोलो अयोध्या कर्ज कर्जति अज गति क्षेपण यो हो लट लकार में अजति बन गया लीट आने पर सत्य लग गया अजेरे व्या घय अपो हो अजेर वी अघय पो हो अज धातु को बी आदेश होगा घय अप पर हो तो नहीं होगा अघय पो अजेर वी तय में आदेश सियाद अर्ध धातु को विषय अर्ध धातु को विषय में घयम अपम च वर्जयित्वा और वलादा वार्ध धातु के वेश्यते बलादु अर्धातु के विकल्प हो जाएगा बाकी अन्यत्र नित्य हो जाएगा अभी लीट लकार में न लाएगा अज धातु को भी आदेश होगा भी आदेश होगा नित्य होगा विकल्प होगा नित्य होगा भी होने पर वी वी नल अच्छा वृद्धि हो जाएगी विवाय आदेश विवाय अतुस होने पर वी वी अतुस वी वी अतुस क्या रूप बनेगा विव्यतु वी अतुस में वी अगर अतुस गुणा नहीं होगा असमय लिटकी थी यण किस सूत्र से होगा एरण क्या विव्रतु विव्यु अत अभी थ लाने पर अच्छा विव्यतु विव्यतु में विव्यु में अत्र वकार से हल परत्वात् यौन होने के बाद विव्यत में व के आगे क्या बनना है? य है, हल में आया य, हल पर हो गया, हल पर होने के कारण उपधायांचेति दीर्घ प्राप्ते। उपधाय में यकार वकार हो तो हल पर हो तो उसको दीर्घ होता है, दीर्घ प्राप्ते। अच्छा परस्विनी पूर्वविद सूत्र से स्थानीवत हो जाएगा। य कहाँ से है, किसके स्थान पर हुआ? ई के स्थान पर हुआ है। पर अजादेश पर निमित्त अजादेश पर निमित्त से अजादि अतुष के अ को मान कर उसको हुआ अजाद अस्परित तो हुआ तो स्थानीभूता तो अच पूर्वत्वन दृष्ट से विधो करते दीर्घ करने के लिए स्थानीवत्वन अस्परकत्व इसलिए दीर्घ नहीं हुआ। किंतु स्थान अच परस्विन स्थानीवत्व को निषेध करने के लिए सूत्र है न पदांत दुर्वचन दीर्घ विधि में निषेध करता है। यहाँ तो दीर्घ करना है तो निषेध हो जाएगा, इतने निषेध इतने न। यद्यपि दीर्घ विधि में निषेध होता है स्थानीवत, किंतु स्वर दीर्घ य लोपेशु लोपाजादेश न स्थानीवत इत्युक्ते स्वर दीर्घ य लोपे स्वरभिति के लिए दीर्घविधि के लिए य लोप के लिए जो स्थानीवत निषेध किया न पदांत दीर्वचन सूत्र के द्वारा कैसे अजादेश का स्थानीवत निषेध हुआ? लोप अजादेश लोप रूप जो अजादेश अज के स्थान पर लोप का ही विधान किया गया, लोप रूप अजादेश वो स्थानीवत नहीं होगा। यहाँ कौन सा अजादेश है? ये यण रूप अजादेश अज के स्थान पर यण हुआ, लोप अजादेश है। लोप अजादेश हो तो स्थानीवत होगा, लोप अजादेश हो तो स्थानीवत लोप नहीं आ यण अजादेश तो स्थानीवत स्थानीवत हो जाएगा तो परम यह मिलेगा हैं? तो परमे यह नहीं मिलेगा तो उपधान सूत्र से दीर्घ नहीं होगा। उपधान से दीर्घ क्यों नहीं हुआ? स्थानीवत हो गया, स्थानीवत से परमे हल नहीं मिला, क्या मिलेगा? अच मिलेगा। स्थानीवत का निषेध करना चाहिए किस सूत्र के द्वारा? न पता तो अभी निषेध करेगा ना नहीं, क्यों नहीं करेगा? कहाँ निषेध होता है? लोप रूप अजादेश, यहाँ अजादेश है क्या? लोप रूप अजादेश कैसा अजादेश है? यन रूप। तो थली थल होने पर वी वी अगर थ थली एकाचेति इति निषेधे प्राप्ति। अजधातु को भी अजधातु अनुदात उपदेश नहीं है, किंतु उसको जो आदेश होगा वी वो अनुदात है, क्योंकि अजंत में उद्री तंत्री आदि है कुछ छोड़कर बाकी सब ये अनुदात है। अनुदात होने के कारण एकाच उपदेश अनुदात से इट निषेध प्राप्त होगा। थलन वी वी अगर थ क्री श्री भी ब्रु स्तु द्रु श्रु श्रु लिटि कितने धातु है? एभ्यो लिट ईट न सियात, इनसे लिट को ईट निषेध करता है। जो धातु क्री श्री आदि सो अनिट धातु है वहाँ लीट को ईट निषेध करता है। ईट पहले प्राप्त था क्या? सिद्धे सत्य आरंभ नियमार्थ नियम क्या कर गया? इनसे लीट लकार को ईट नहीं होगा, अन्य धातु से लीट होने पर भी अनिट धातु को से भी ईट हो जाएगा। इसमें नियम करने के लिए क्री श्री भ्री व्री चार धातु क्रादिनाम चतुर्नाम ग्रहणम नियमार्थम, नियम के लिए इनसे भिन्न लीट लकार अनिट होने पर भी ईट हो जाएगा। ईट का निषेध करने के लिए दो प्रकार प्रकृति आश्रय प्रत्याश्रय वा यावान ईट निषेध स लिट्टी चेत तरी क्रादिभ्य एवं नान्यभ्य। प्रकृति को आश्रय करके ईट निषेध होता है, प्रकृति को आश्रय करके एकाच उपदेश अनुदाता ये धातु एकाच उपदेश अनुदात से प्रकृति आते निषेध हुआ। और कुछ धातु है व्री धातु आदि श्री धातु भू धातु में श्रीयुक किति श्रेय एकाच उगंत धातु से कीत पर होते ईट निषेध होता है। भू धातु का लीट लकार में भू अगर वस मस आएगा उत्तम पुरुष में द्वित्व होने के बाद व भू अगर ईट ईट होता व म है यहाँ निषेध होता है श्रीयुक किति। क्या सूत्र? एकाच उपदेश एकाच है एक श्री को कित क्या कहता है? श्रेय एकाच उगंतात भू धातु है एकाच है उगंत है पर में कीत में किति किस सूत्र से हुआ? असमैलिटी कितन से ईट नहीं होना चाहिए, तो प्रकृति आश्रय हो गया एकाच बुद्धि संदाता, प्रत्याशय हो गया स्वीकृति। ऐसे जितने ईट निषेध होता है तब यावान ईट निषेध सड इटिचेत तरी क्रादिभ्य एव, क्रादि से ही निषेध होगा अन्य अन्यभ्य, तो अन्य धातु से लीट लकार में ईट हो जाएगा, इसलिए भू धातु में श्री को कितने निषेध नहीं लगा। बहु विवाह बहु विवाह नहीं तो वहाँ लगना चाहिए क्या, श्री का कितने लगना, इसको ध्यान रखना। कोई पूछेगा बहु विवाह में ये यहाँ ईट निषेध होना चाहिए किस सूत्र से, श्री का किति कित पर में एक आज है, तो वहाँ ये क्रादि नियम से ईट निषेध नहीं हुआ। ततश चतुर्नाम आगे चार धातु स्तु द्रु श्रु श्रु, ये चार धातु में थली भारद्वाज नियम प्रापित से ऋतु भारद्वाज से नियम है, थल में ऋदंत से ईट नहीं होगा बाकी अन्य से हो जाएगा। तो भारद्वाज मत से स्तु द्रु श्रु श्रु ये ऋदंत कोई है नहीं, वन से ईट प्राप्त है या नहीं, तो भारद्वाज नियम से जो ईट प्राप्त है उसको भी निषेध करना। वाम वमादिशु क्रादि नियम प्राप्त से ये धातु थल में भी ईट नहीं होगा, तु द्रु श्रु श्रु थल में ईट होता है नहीं, और आगे वम आदि में क्रादि नियम से प्राप्त ईट किसको स्तु दु श्रु श्रु को वहाँ भी नहीं होगा ईट निषेधार्थम। तभी क्री धातु को लीट लकार में कहाँ कहाँ ईट होगा, कहीं नहीं होगा, थल में नहीं होगा। स्तु धातु द्रु धातु को थल में होगा या वम में होगा, नहीं होगा, यहीं नहीं प्राप्त। द्रु धातु को थल में प्राप्त था, द्रु धातु का थल में ईट प्राप्त था क्या, तो फिर इसमें निषेध करना क्या जरूरत है। द्रु धातु से ऋतु भारद्वाज मत के अनुसार प्राप्त होता, निषेध हो जाएगा। और श्रु धातु का व में क्रादि नियम से प्राप्त है उसका निषेध हो जाए, क्रियादि नियम इसे उसको अलग रख दिया। तो ये नहीं धातु आठ धातु को छोड़ करके अन्य धातु अनिट होने पर भी ईट हो जाएगा ईट निषेधार्थम। अभी बी धातु का थल आने पर यहाँ ईट प्राप्त हो गया, क्रादि नियम से ईट प्राप्त हो गया, धातु अनिट था, ईट प्राप्त होने पर निषेध करने के सूत्र है अचस्ताश्व थल्य निटो नित्यम। अचस्ताश्वत थली अनिटो नित्यम कितने पद है, पांच ही। ताश्वत अजंत उपदेश अजंत यु धातु अजंत तासो नित्य अनिट, तास में नित्य अनिट हो, तास हो तास में अनिट, तासी चक्री पर से तासी के तास में नित्य अनिट हो, तास का रूप बने वहाँ अनिट हो तो वहाँ ही सूत्र लगेगा। तासो नित्यानिट अनिट तत्पर्य थल को ईट निषेध हो जाएगा। वि धातु अज धातु को लूट लकान में वि आदेश होगा नहीं होगा, हो जाएगा अज धातु के विषय में, होने से वहाँ भी अनिट होने से यहाँ भी निषेध हो जाएगा। उपदेश से अजंत है तो थल ईट न सियात। और एक धातु सूत्र है उपदेशे त्वतः अत्वतः एक पद है अत वाले उपदेश अकारवत तासो नित्यानिट अपरस्य, उपदेश में अकार वाला हो तास में नित्यानिट हो तो थल को ईट नहीं होगा। ये दोनों थल को निषेध करने के लिए अजंत को निषेध करने के सूत्र, हाँ, और हलंत को निषेध करने के लिए हलंत को निषेध करेगा, हलंत में अकार वाले को क्यों निषेध करेगा, अन्य किसको हलंत को निषेध करेगा, अन्य को हलंत को निषेध करेगा उपदेशत्व तो अन्य कोई हलंत को निषेध करेगा क्या, अकार वाला को निषेध करेगा। अच्छा अचस्ताश्व तो कोई अजंत को निषेध करेगा, कितने सारे अजंत का कहाँ निषेध करेगा, थल में, यदि ताश में अनिट हो तो। अभी ऋतो भारद्वाजस्य भारद्वाज मत थल में रिदंत से ईट नहीं होगा बाकी ईट हो जाए, ताशो नित्यानिट रिदंता देव थलो नेट भारद्वाजमते त्वने धातु में थल में इट हो जाएगा समझ जाए तेन अन्य से स्यादेव। अभी सबका अयमत्र संग्रह ये सूत्र श्लोक बोलो पढ़ो अजंतो कारवान वायस क्राद्यन्नो लिटिसेट भवेत अजंतो कारवान वायस अजंत अकारवान वाय जो अजंत हो अथवा अकारवान हो तासी अनिटि अजंत के लिए क्या सूत्र आया था अच्छा था अकारवान के लिए उपदेश होता था तास में अनिटि है तो थली वेट यम वा इट अयम थली अयम वेट वेट कैसे हुआ भारद्वाज मत लगन से रिदंत ईदृंग नित्य अनिटि रिदंत यदि है तास में अनिटि है तो थल में नित्य अनिटि इट नहीं होगा। अक्राद्यन्यो लिटि सेट भवे थे क्रादि कितने धातु है आठ को छोड़कर बाकी कोई धातु से लिट लगा रहे मीठ होगा कौन किस धातु से क्रादि को छोड़कर किस धातु से लिट मीठ होगा सब सब क्राद्यन्य लिटि जितने सब लिटि सेट भवे थे न चु द्रु श्रु श्रुवामपि थली विकल्प संख्या इनका भी थल में विकल्प होना चाहिए ऋतु भारद्वाज रिदंत से निषेध क्या ये तो रिदंत नहीं यदि न अचस्तावती उपदेश च योगद्वय प्रापित से वही प्रतिषेध से भारद्वाज नियम निवर्तक अचस्ताश्व सूत्र से उपदेश सूत्र से योगद्वय प्रापित से प्रतिषेध से दो योगद्वय मंत्र सूत्र दो दो सूत्र से जो प्रतिषेध प्राप्त हुआ अचस्ताश्व से प्रतिषेध किसको प्राप्त होगा अजंत धातु थाल थर जो ताश में अनिटी है उपदेशित तो कारवाने के लिए जिनका निषेध हुआ उनके लिए ही भारद्वाज निवर्तक होगा तो रिदंत से होगा अन्य से नहीं होगा तो निवर्तक अनंतर से विधिर्वा निषेध हुआ मन से क्या हुआ अभी उपदेश अचस्ताश्वत सूत्र से उपदेशित तो से जो निषेध हुआ अभी कौन कौन सूत्र था स्तु दु श्रु श्रु चार धातु अत्वत तो नहीं है अजंत है ना नहीं अजंत नहीं तो उपद अजंत होने से अचस्त आश्वत सूत्र से थल में ईट प्राप्त था या नहीं था अचस्त आश्वत सूत्र से थल में निषेध करता है अचस्त आश्वत निषेध किया तो इसी से जो प्रतिषेध प्राप्त हुआ उसका निवर्तक भारद्वाज निवर्त नियम निवर्तक भारद्वाज उसका निवर्तक होगा ऐसा कौन से क्या हुआ ये केवल उप अचस्ताश्व जो सूत्र नहीं होता तो स्तु दु श्रु श्रु ये नियम कर दिया पहला आया क्या हुआ ये क्रादि में आ गया है जो भारद्वाज मत के अनुसार थल में प्राप्त था उसका भी निवर्तक हो जाएगा कौन तुद्रु नियम अभी आया था अभी मूल में आया था हाँ ततुना थली भारद्वाज ने प्रापित से और बम आदि क्रादि ने प्राप्त निषेध करने के लिए तो अचस्ता सो उत्तर तत्व ऋतुवासी सूत्र क्रम कृषि भी सूत्र कृषि भी से जो प्राप्त है वो पहले बहुत व्यवहित है इसलिए कृषि का निवर्तक नहीं है ऋतु भारद्वाज से क्रादि नियम का निवर्तक ऋतु भारद्वाज नहीं है ऋतु भारद्वाज से कहाँ लगेगा जहाँ अचस्ताश्वत से प्राप्त निषेध हुआ वहाँ ऋतु भारद्वाज से विकल्प करेंगे अक्रादि नियम से जिनका निषेध हो गया वहाँ ऋतु भारद्वाज इसलिए यहाँ ऋतु भारद्वाज नियम से स्तु द्रु श्रु श्रु धातु को तल में विकल्प नहीं होगा विवहित विवेथ ईट हुआ गुण विवहित विवेत में ईट विकल्प हो गया किससे ले ऋतु भारद्वाज नियम लग गया ईट पक्ष में गुण विवहित ईट नहीं होगा तो गुण होगा हैं हाँ विवहित विवेत और अतुष में विव्यथ हो क्या अचित क्या हाँ आजित आजित अज धातु है ना अज धातु से अभ्यास में अत आदे दीर्घ क्या बनेगा आजित विव्य तो विव्य और नलुतम वा विवाह विवय वस्मस में क्या बनेगा विव विम ईट होगा ना नहीं होटा विव विवेम में एरन का सियन हो जाएगा विव विम और वहाँ वहाँ आजीव आजीम दो बनेगा लूट लकार में अजादेश व्यादेश होगा नित्य हो जाएगा विकल्प वि आदेश होने पर ईट होगा कि सूत्र से नहीं होगा क्या रूप बनेगा वेता और अज धातु का ताश में अजीता वेता अजीता वेश्यति अजिष्यति लोट में अजत अजता लंग में आजत विधि में अजेत आसले में वियात हाँ वी आदेश हो जाएगा नित्य वियात लुंग लकार में वी आदेश हो जाएगा सिची वृद्धि परस में प्रदेश लग जाएगा सिची वृद्धि परस में तो से बुद्धि से अवैशीत अज आदेश नहीं होगा अज आजित आजिष्टान आजिशुह लिंग लकार में भी आदेश होगा तो क्या बनेगा अवैश्यत आदेश नहीं होगा तो आजिष्यत ओम नृता।